que és un instrument molt senzill. És enviar un burofax a l'empresari dient això. I et signifiques, toques la, i toques la pera, pràcticament és molt difícil que et pugui acomiadar. I si t'acomiada, tens moltíssimes possibilitats de tornar. Ara, si passes, t'inhibeixes, ets un número. I si ets un número, pues, evidentment, fer-te fora és res. I realment podem passar de ser temporals a ser indefinits. Podem passar de guanyar X a guanyar X més 1. Però fa falta que tinguem consciència que el nostre sindicat som nosaltres. Aquest és el nostre sindicat. No hem d'esperar que deleguem en... Hòstia, és que el sindicat... No, nosaltres i els nostres companys de feina som el nostre sindicat i dins de la nostra feina podem canviar la nostra realitat laboral. I nosaltres, bueno, nosaltres diem com a advocats, tenim mostres de companys que ho han aconseguit. O que com a mínim han venut la seva pell molt cara. I això jo crec que, si voleu, en la conversa o en, ho podem anar parlant, ho podem anar concretant. Però no en absolut, jo personalment no sóc determinista i crec que podem canviar les coses i es poden canviar les coses d'una perspectiva real i material i no des d'una mena retòrica. I res, no sé, si voleu alguna qüestió, alguna consulta. Bueno, doncs, si us sembla, passem a fer un torn obert de paraula, preguntes, dubtes, comentaris, no sé, teniu alguna pregunta? Perquè si no, pues, jo sí. Sí, jo tinc una pregunta sobre el tema de, a veure, sobre aquesta de la, que la classe obrera és més necessària que abans i que estan fent per debilitar la seva força les reformes laborals. Doncs n'hi ha un aspecte que crec que és important, que és la globalització. En això, al meu parer, estan fent innecessària la mà d'obra que té un poder adquisitiu i estan fent la seva producció a una altra part. I des del moment en què no et necessiten, totes les resta de drets laborals, doncs es poden retallar sense cap mena de, com és això, mancança en la producció. Ells continuen tenint els mateixos o més beneficis, en tant que tu ja no eres necessari. I com valoraria com una solució el focalitzar la compra de productes hacia cooperatives o empreses petites locals i allunyar-se de les multinacionals per no continuar degradant la relació laboral en el sentit de que no eres necessari? Bé, el tema de la deslocalització en realitat és una amenaça que és real, però de totes maneres també és més exagerada del que s'ha pintat, perquè evidentment no es pot deslocalitzar tota la indústria, és a dir, no tot es pot deslocalitzar, perquè si no evidentment generaria, doncs, per les empreses hi ha una lògica de proveïdors, hi ha una lògica d'una tecnologia determinada, no és tan fàcil deslocalitzar la producció. El que passa és que en un altre àmbit hi ha una lògica que és l'extorsió empresarial, no? És a dir, l'extorsió empresarial, si tu treballes a la Nissan, és la deslocalització. Si tu t'enfrontes a un expedient de regulació a una plantilla de 20 persones, és fem-ne fora 5 perquè si no haurem de tancar el xiringuito. És a dir, si és el de sempre, és a dir, en realitat vivim és una relació contractual on l'Estat pretesament fa d'àrbitre. Si tu imposes les condicions o si tu ets capaç d'imposar les condicions, hi ha determinades coses que no gosen dir-les. És a dir, que ja no s'atreveixen a dir-les perquè probablement no, ja no se'n sortiran, ja no, probablement tindran problemes perquè no poden que una empresa no pot, és molt difícil que si tu pots deslocalitzar una planta, però tens interessos comercials, no pots desaparèixer d'un país industrialitzat, perquè si no Alemanya, per exemple, tindria una taxa d'atur enorme. A Alemanya té uns costos estructurals, uns costos de mà d'obra molt més evident. I llavors, jo crec, o és evident, que un reforçament col·lectiu com a força de treball és una resposta a la deslocalització, i a nivell més micro, tota aquesta retòrica, que sempre és la mateixa i que sempre va destinat al mateix, no? És a dir, a veure si davant d'aquesta amenaça puc rascar jo més que tu. I el tema de les cooperatives com una alternativa, home, jo treballo al col·lectiu Ronda i portem cooperatives, és evident. És a dir, jo crec que les cooperatives és un pas molt interessant, perquè en un moment de trencament, de desindustrialització massiva, significava l'accés als mitjans de producció de la classe treballadora. I era un tema molt interessant. El que passa és que el risc que hi ha és que en un context de competitivitat de mercat s'acabin degradant. Jo crec que el que s'ha de fer, tant si és cooperativa com si és empresa, és una mica el que diu el Michael Albert i altra gent, no? És a dir, portar la democràcia al món de treball. És a dir, aconseguir un pacte global entre treballadors, productors i usuaris, que és el que ofereix la cooperativa, i és el que alguna gent està dient com a Parecon, com a altra gent, per tal de trencar aquesta lògica, no? És a dir, si quan hi ha una vaga de sanitat, lo de la cooperativa, per exemple, jo estic a favor, però poden quedar com una illa. Si quan fem una vaga de sanitat, aquesta vaga està consensuada entre treballadors i usuaris, si quan portem, si aconseguim portar la democràcia als llocs de treball, jo crec que el moviment cooperativista evidentment sortirà beneficiat, però també la gent que el grup de gent que no pot estar dins del moviment cooperatiu per 2.000 històries, també veritablement sortirà reforçat, hi haurà com una sinergia. O sigui que jo estic d'acord amb el tema de la cooperativa, però crec que hem de portar també l'esperit de la cooperativa, que és la democràcia, el lloc de treball, també a les empreses privades i a les administracions públiques. Jo voldria felicitar-te perquè em penso que has dit coses que són certes i que feia molt temps que no sentia. Però sí que volia plantejar que efectivament des d'abans per mi del Pacte de la Moncloa, un dels enganys que ens han donat més com a societat ha sigut de que existeix una classe mitja. Jo crec que ens tenim que desenganyar. Ni hi ha hagut mai una classe mitja ni n'hi haurà mai. És el que tu has dit, de que només hi ha treballador i poder empresarial. Aquest de la classe mitja, podem tenir el cotxe, podem tenir moltes coses de béns, és un dels enganys que ens han fet desunir-nos més com a treballadors, a part de moltes coses. Una altra cosa que volia reafirmar és que estem en un moment que a mi em recorda molt els últims temps del franquisme, és a dir, llavors sí que hi havia uns sindicats com Comissions Obreres, ja no tant UGT, que sí que utilitzaven la democràcia dintre dels llocs de treball. Jo no sé si algú més o menys de l'època se'n recorda que havien contínues assemblees per llançar contínues idees, contínues lluites i tal. Estic parlant de l'últim temps del franquisme, principis de la democràcia. Això, en 25 anys, ens ho han fet perdre degut a totes les reformes i els pactes, i no sols això, el pacte de Toledo, etc. I ens han tornat a enganyar. I tenim que reaccionar sobre això, ens estan enganyant un i un altre cop i tal. I a mi personalment, crec que aquest esperit de Comissions Obreres no l'ha d'ara, però per exemple la que havia abans estic a recuperar. El que passa és que s'ha acabat ja de posar-li noms i cicles a les coses. O sigui, el que ara tenim que tendir és a posar, no, som tots. Vale? I l'últim que volia dir, una cosa que has apuntat, i és el tema de la llei concursal. La llei concursal és una llei que s'ha fet a mida, per lo que deies, per anar fent cada cop més ampli aquest poder. O sigui, bueno, aviam una empresa plega i no passa res. Vull dir, a l'identitat de l'empresari està equivocat, i au, vinga tots al carrer, es venen les màquines, es venen els terrenys, es ven tot, i aquell senyor es queda, vull dir, tan ample cara seva, sense que li succeeix res després d'haver provocat, a la millor, posar la misèria a no sé quantes persones. Això no, penalment no està penat, jo crec que hauria d'estar penat. Però sí que volia fer dues reflexions, vull dir, sí que podem exigir o podem demanar que quan hi ha un ERE acompanyat de concurs, és a dir, un ERE obligatori perquè l'empresa tanca, perquè l'empresa està en concurs, la prioritat de qualsevol govern, crec que abans de donar totes les facilitats a l'empresari perquè ho pugui fer, té que ser donar l'oportunitat a que els treballadors puguin autogestionar la seva empresa i tirar-la endavant. Això és una pregunta que llenço perquè crec que en molts casos podria funcionar, vale? Perquè potser el treballador no buscaria tants beneficis i per tant amb el que té podria funcionar. I el segon és que les grans empreses, que són les que utilitzen per mi els ERETs sense presentar concursos, se'ls obligués a pagar, per exemple, el 100% del que costi els dos anys d'atur que comporta, a part de les indemnitzacions, a l'ERE. A veure, ara parlarà aquest company. Jo voldria també fer preguntes. Qui més vol preguntar? Hola, bona tarda, el meu nom és Carles. El primer de tot, felicitar-te per la xerrada que has fet avui i també per la recent sentència que has guanyat a Telefònica pel tema d'un company que va ser acomiadat, precisament com deies abans, per tocar els nassos a l'empresa i ser molt reivindicatiu i que finalment, doncs, que el jutjat ens ha donat la raó en aquest treballador i que finalment, doncs, no s'ha guanyat el judici, una mica el que deies del jo-jo, no? De que finalment aquest company, doncs, podrà tornar al seu lloc de feina, no? Una mica també relacionat amb aquesta empresa, amb Telefònica, també és cert una mica el paper dels sindicats majoritaris, no? I també dels treballadors d'aquesta empresa, no? Pel que sé, perquè ho conec, perquè jo treballo en una empresa filial de Telefònica i per tant, per coneixença, ho sé, que malauradament molts treballadors en aquesta empresa, i gràcies a les lluites que han tingut en el seu moment i en els grans salaris o salaris per damunt de la mitja que tenim els treballadors i treballadores, doncs que sí que és veritat que en aquesta empresa, doncs que els ERES, molts treballadors en aquesta empresa en concret estan desitjant que els grans sindicats signin ERES per al tema de les condicions que permet l'Estat en aquest cas que es produeixin, no? O sigui, els treballadors de 52 anys d'aquesta empresa que estan desitjant que se li doni un ERO amb 60 o 60 i pico dies per haver treballat amb el salari per damunt de la mitja, que en molts casos són 1.800 euros al mes, en 14 o 15 pagues amb la de beneficis, etc. I amb la gran antiguitat que tenen aquests treballadors, doncs que malauradament en aquest cas, doncs que molts treballadors estan, diguéssim, desitjant que amb 52 anys prejubilar-se, l'Estat assumeix el conjuntament amb Telefònica, aquestes prejubilacions, i el que fan en realitat és que les empreses de sector de telemàrqueting, que és on jo estic, doncs que amb el salari que cobrava una persona de Telefònica, doncs amb dues o tres persones poden posar dues o tres persones cobrant fins i tot la meitat del sou, no? O sigui, no sé, en el meu cas, jo treballo en telemàrqueting, una empresa filial de Telefònica, no soc ni tan sols 1.000 euristes, estic cobrant al voltant del 850-900 euros, no? O sigui que per una banda els grans sindicats pacten amb el beneplàcit dels propis treballadors que estan desitjant prejubilar-se als 52 anys i per la resta les persones així més joves que estem en empreses de telemàrqueting, doncs estem cobrant, diguéssim, això, no? Fins i tot el 50% que no som ni 1.000 euristes, no? Una mica que també es dona aquesta circumstància, no? També relacionat amb l'última part del discurs de la xerrada que feies, sí que és veritat el tema de que les persones que ens signifiquem a les nostres empreses d'on toca nassos i que estem reivindicant, reclamant, denunciant en inspecció de treball, demandant al jutjat, sí que ens trobem això, no? De que l'empresa moltes vegades, ara parlaré un exemple així, una anècdota meva personal, no? L'any 2006 jo, delegat sindical, va haver un ERE a la meva empresa que van acomiadar gairebé 200 persones, clar, era un moment molt tensos i tal, li vaig dir cridant enmig del passadís al responsable de recursos humans, que era un inútil i un incompetent, em va dir que a la puta callo hoy mismo, i al cap de 24 hores va revisar l'empresa la meva situació contractual, es va veure que jo estava en frau de llei en la meva contractació i a les 24 hores de dir-me que al carrer aniria aquell mateix dia, doncs em reconeixien el meu contracte indefinit dins de l'empresa i bueno, fins avui que continua allà. No? També a l'última vaga general em van sancionar 2 dies perquè jo estic ara mateix en un servei d'urgències que el Departament de la Generalitat diu que s'ha d'aplicar al 100%. Jo em vaig saltar la carta, vaig fer vaga, em van sancionar 2 dies i finalment el jutjat doncs, vam acordar que em pagaven els 2 dies i es quedava en una amonestació verbal. No? Això és una... Això relacionat amb el que deies, no? De que si estem realment tocant els nassos i tal, per molt que ens amenacin que ens faran fora, saben que si et signifiques molt, denuncies a Inspecció de Treball, quan s'hagin de repartir comunicats als treballadors, estàs allà repartint, promous vagues, promous reclamació de categoria professional realment perquè la gent cobri realment el que li toca i no per sous inferiors, doncs finalment per molt que t'amenacin, doncs una mica això, no? O sigui, s'ha demostrat a Telefònica amb el company aquest que has guanyat el judici fa molts pocs dies, s'ha demostrat en el meu cas de que del carrer avui mateix m'han fet indefinit o una sanció de 2 dies que finalment me'ls han acabat pagant, llavors jo animo a tothom doncs que això, no? Doncs que signifiquen el seu lloc de feina, reivindiqui, reclami i que per molt que t'amenacin, si et signifiques perquè denuncies, per crear seccions sindicals, realment sigues igual, sigui de sota quines sigles que sigui, això és igual, però l'important no és fer la secció sindical i no dir res, sinó crear-li realment des de dins, treballar, reivindicar, reclamar i fer pinya, diguéssim, finalment amb els companys i companyes. Bueno, cedeixo el meu torn a aquest noi d'aquí. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un comentario sobre mi experiencia personal referente a lo que has comentado de la democracia en las empresas, la democracia por parte de los trabajadores, que yo creo que sería ideal el alcanzar este nivel, pero recientemente yo he vivido un caso en el que es totalmente lo contrario. Es un caso en el que la empresa se plantea una huelga de bastantes días de duración, planteada por una sección sindical muy concreta, pero que a la poste el comité de empresa de forma unánime pues la defiende. Sin embargo, en las asambleas que se realizan por todos los trabajadores, pues hay voces que piden que se haga una votación en secreto para ver si de verdad la mayoría está de acuerdo con esa huelga, puesto que es algo importante. Sin embargo, en lugar de dar la posibilidad a que todos los trabajadores voten de manera democrática, pues se niega esta posibilidad y vamos a la huelga a pesar de que hay mucha gente que no está de acuerdo. Y además, con situaciones pues de amenazas, bueno, lo que suele ocurrir en las huelgas, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que sería interesante que en caso de huelga todo el mundo tuviera la posibilidad de expresar de manera secreta su voto. Si sale mayoría, pues adelante. Luego cada uno es libre de secundarla o no. Bueno, no sé si vols dir algo sobre aquestes últimes intervencions. No, bueno, en primer lloc sobre el tema del tema de la classe mitja, jo crec que el que han passat en aquests anys és que hi ha hagut una reelaboració una reformulació de la classe obrera, però evidentment jo tinc molt clar el que va dir Botín. En Espanya, ricos ricos somos pocos. Quien no tenga 5.000 millones de pesetas en el banco es un desgraciado. O sigui, ho dic perquè fins i tot ells tenen molt clar, veritablement, que hi ha una lògica frontal, no? És a dir, i a vegades molta gent ens hem, o alguna gent s'ha cregut que pel fet de ser petit propietari o tenir un petit comerç hi ha alguna manera era estava per sobre dels altres. L'exemple més clar el tenim lamentablement amb tots els petits autònoms que van sorgir pel boom de la construcció. Immediatament, tot just després d'anar al carrer els seus treballadors, ells, molts d'ells estaven als mateixos menjadors socials que han acabat els seus treballadors. La lògica de classe evidentment s'imposa i evidentment, encara que sembli pel que alguna gent diu que les indústries tecnològiques, el teletreball ha alterat el concepte de classe, perquè tinguem això, ha d'haver-hi un tio que tregui coltan una mina del Congo, això està clar, no? Després, el tema del concurs és un cachondeo, és evident. Els treballadors, el concurs pels treballadors significa no treure calés. No treure calés i no treure i no i anar directament al fons de garantia salarial. Contestaré respecte al company que em plantejava de la vaga. Jo estic d'acord, és a dir, jo estic a favor que jo experiències vanguardistes no estic a favor. Jo crec que una vaga l'han de decidir els treballadors, en una assemblea de treballadors tothom ha de decidir. Seria qüestionable si ha de ser secret o no ha de ser secret. Jo crec que tots hem de tenir la llibertat d'expressar o de justificar davant dels companys perquè estem o no estem a favor de fer vaga. De totes maneres, si es decideix el vot secret, això ja és una altra història, però jo crec que efectivament s'ha de una vaga, un fet tan transcendent ha de decidir-se, però també per una qüestió pràctica, perquè si no triomfa la vaga et menges els mocs com a quedes absolutament desautoritzat, és com marcar-te un farol i menjar-te'l, llavors és evident que jo personalment, encara que legalment estiguis legitimat per fer una vaga, si no tinc la consciència que tinc la majoria dels treballadors, pues home, això és estratègia sindical, jo no m'atreviria a dir todo por el pueblo, pero sin el pueblo no xuta. Tot i que realment també ha d'haver una reflexió pels companys que no fan vaga, és a dir, que davant d'una determinada situació d'insatisfacció laboral, què fer col·lectivament? O s'ha de buscar algun instrument, s'ha de fer alguna cosa per incidir en aquesta realitat laboral. Però bé, estic d'acord que s'ha de decidir globalment una assemblea de treballadors. Després, respecte al tema del company, evidentment el tema telefònica és una passada, és a dir, en 20 anys han perdut 2/3 dels seus treballadors com a plantilla, 2/3 dels seus treballadors. És a dir, Telefònica era una empresa que tenia l'any 90 170.000 treballadors. Ara en té, no arriba a 30.000, però treballadors de subcontractes, de més de 30 subcontractes, arriba a 175.000. És a dir, Telefònica ha crescut en gent a través de les subcontractes. Ha perdut 2/3 parts i ha multiplicat una barbaritat amb el tema de subcontractes. És un dels desastres de la política de liberalització dels últims 20 anys, no? un desastre. El tema del Marcos lamentablement s'ha guanyat però han recorregut, o sigui que encara hi ha segona part. I en fi, com a epítet de quan dic jo que un torracollón s'emporta el gat a l'aigua, posaré un exemple molt ràpid. Més enllà de dir, un senyor que va denunciar, no era ni delegat sindical, que denunciava que una piscina estava mal clorada. No era ni delegat sindical, era un senyor que deia la piscina no l'està enclorant malament i pot generar un perjudici als treballadors. Com que tenia aquest conflicte amb el jefe, el van moure 2 carrers, 1 i 2 carrers, 80 metres, a un altre edifici de la mateixa empresa per no tenir que veure amb el mateix jefe. Que curiosament estava més a prop de la parada del metro que ell agafava, o sigui que estava més pròxim. Doncs va recórrer davant un jutge pels seus collons, perdó l'expressió, no volia moure's del seu lloc de feina, encara que fossin 80 metres. El tio ha aconseguit una indemnització de 6.000 euros. O sigui, perquè et moguin, i l'han tornat. O sigui, al final d'aquest episodi, ja veieu per on ha anat els trets. Una cosa tan insignificant com això, que et moguin 80 metres. O sigui, i que a sobre t'agafi més a prop del metro per tu, trigues menys en arribar al teu lloc de treball. És per veure una mica com a vegades l'hegemonia neoliberal ens porta a discursos equívocs. Finalment, el tema de la insolvència empresarial. Jo crec que evidentment tenim un drama que és que actualment deixar els treballadors en calçotets surt gratis en aquest estat. És a dir, ho tenim amb tot el tema de Sintel, etc. Bé, és un tema que transcendeix l'organització dels llocs de treball concret i ens afecta col·lectivament com a treballadors, i que sobre aquest tema, doncs, evidentment, hem de pensar i hem d'incidir col·lectivament. Bueno, a veure, jo volia fer unes preguntes, després va aquest company i després aquest altre, i ja portem, falten 5 minuts per fer una hora de xerrada i de torn obert de paraules i res més. Suposo que podem estar uns 20 minuts més, 30 minuts o així, depèn, no? Sí? I ho deixem. Vale? Llavors, les meves preguntes eren per veure si es podria concretar i enumerar, més o menys, les diferències d'abans i d'ara. En el tema, per exemple, quines diferències hi ha hagut amb els tipus de contractes, no? Que parlàvem abans de que ara hi ha més temporalitat. En els acomiadaments, a part dels 20 dies d'indemnització, penso que és, no? Que hi ha ara i abans hi havia 45, no? Més o menys. Quines diferències més hi han a l'hora de que els empresaris puguin acomiadar amb els seus treballadors? Sobre el que deies que es pot negociar per sota els convenis, com és que ho poden aconseguir això quan hi ha un conveni? Després, sobre la negociació col·lectiva, jo introduiria un tema que potser no toca aquesta xerrada, per tant, si no toca, no es contesta, però si pots donar unes trazos. La llei sindical, representació, estem parlant de democràcia dins de les empreses, però sembla ser que també falta una mica de democràcia en l'àmbit sindical. I abans, durant la teva xerrada, que per cert t'agraïm molt, has parlat de que al contrari del que es busca, o sigui, amb l'excusa de volem acabar amb l'atur i etc, s'afavoreix la temporalitat, s'afavoreix l'acomiadament i per contra no s'aconsegueix acabar amb l'atur, sinó que hi ha més. Llavors, a qui interessa que hi hagi tant d'atur? I arrel d'això, i a la reforma laboral surten també les empreses que poden haver amb ànimo de lucre, les agències de col·locació, intermediació laboral, en el sentit de la intermediació laboral. Quina diferència hi ha entre aquestes i les ETTs? Que hi ha una diferència, suposo. I també es pot passar d'un ERE a una col·lectivització, entre cometes, d'empresa? Sí, la col·lectivització, com bueno, en temps de la Guerra Civil i la República, no, els treballadors prenien, diguem, el poder de l'empresa, llavors es podria passar d'un ERE a una col·lectivització o algo semblant? Són moltes preguntes, però tenia ganes. Sí, ara, el tema dels contractes indefinits i temporals es va obrir amb la reforma del 84 que els va obrir. El que hi ha hagut ara recentment és el trencament amb l'última reforma, la prohibició que hi havia d'encadenar contractes temporals fins a un límit no es podien encadenar més contractes d'obra i servei determinat, no, perdó, eventuals per circumstàncies de la producció, en 30 mesos, 24 mesos i més de dos contractes. Ara aquesta via s'ha suprimit. El que veig que és una mostra de la manca de sentit comú, perquè la majoria de la temporalitat era fraudulenta no per l'encadenament de contractes, sinó perquè la causa pel qual contractaven els empresaris ja des d'un primer moment no era temporal, sinó feien contractes temporals per feines de caràcter estructural. Vale? Llavors, el tema dels contractes indefinits, hi havia una indemnització per improcedència que eren 45 dies i hi havia una llei especial que permetia a determinats col·lectius menys afavorits que aquest acomiadament improcedent fos de 33 dies. Ara, l'àmbit subjectiu d'aquesta llei, que era només per determinats col·lectius, s'ha ampliat i s'ha generalitzat a 33 dies, diguem-ne que s'ha abaratit molt l'acomiadament. I paral·lelament, l'acomiadament per causes econòmiques, per situacions de crisi, per dir-ho d'una manera, l'entitat de la causa s'ha afeblit. És a dir, de tal manera que quan hi hagi una dinàmica de pèrdues negatives, abans hi havia un criteri de, home, ha d'existir una mínima entitat de la causa perquè et puguin acomiadar. Ara sembla ser, perquè advocats i jutges ens estem estirant dels cabells per estamos llamando al 801 als tarotistes perquè nos interpreten la llei, perquè no tenim molt clar, però sembla ser que la tendència és que s'han afeblit les causes pel qual una persona per criteris econòmics pot ser acomiadat en 20 dies per haver treballat. Llavors, el que jo crec que és la mega putada d'aquesta reforma laboral és que els convenis col·lectius de sector permetien ser un paraigües perquè qualsevol persona, encara que estigués en una empresa petita, tenia aquests mínims del conveni de sector. És a dir, si jo treballo en una empresa del metall de 10 treballadors on no puc negociar un conveni propi d'empresa, tenia el paraigües del conveni de sector. I això em permetia d'alguna manera tenir unes garanties. Ara, amb la nova reforma de la negociació col·lectiva, el mequetrefe del meu jefe pot despenjar-se del conveni del sector en determinats aspectes i pot també d'alguna manera determinades empreses amb l'amenaça aquesta de tanco el xiringuito despenjar-me de determinades condicions de sector. Llavors, evidentment, hi ha una degradació de les garanties col·lectives mínimes que com a treballadors podem tenir. Respecte a les agències de comunicació diferència de les ETTs, la nova reforma, que és una de les incongruències, les ETTs no podien intervenir fins ara en molts sectors. La nova reforma, excepte en 3 o 4 casos, que són l'energia nuclear i 4 xorrades més, que les ETTs mai han entrat perquè no els ha interessat, poden entrar pràcticament en qualsevol sector. Llavors, la ETT és el que els vells reconeixien als prestamistes. La gent que porti uns quants anys aquí recordarà que als temps de la immigració, quan anaves a la plaça Urquinaona, et podien venir i llogar-te. Vale? Doncs exactament una ETT fa el mateix, el que passa és que et cedeix, et regala una altra empresa i d'alguna manera aquesta empresa més o menys conserva una lògica directiva sobre tu. Les agències de col·locació fan de l'INEM, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, simplement cobren suposadament cobren un tanto a l'empresa per tenir una borsa de treball i t'envien gent. El problema és que aquestes agències de col·locació que ja comencen a existir poden tenir el perill de seleccionar la gent en funció de lo jugosos que sean per al mercat laboral. És a dir, evidentment es pot generar una situació de desigualtat que l'INEM no es generava. Pots tenir més possibilitats o més números d'obtenir feina amb un perfil laboral X que no amb un altre. Però no perquè el mercat laboral no ho vulgui, que també, sinó perquè la pròpia agència de col·locació aquesta, que és una agència de col·locació, no és una ETT, és a dir, que ella únicament fa la feina de borsa de treball, t'enxufa. El tema de la democràcia interna als sindicats. Bueno, la gent que hagi estat en els dos grans, en principi hi ha un mandat, que és que els sindicats han de ser democràtics, per dins. Ho obliga la llei, això significa que han de garantir uns drets mínims, com també ho han de ser els partits polítics. I com deia el Schuster, no hace falta decir nada más, no? Pues una mica això. A qui beneficia lo de l'atur i Ah, sí. Ah, sí, aquí ajuda que es tinguem... Home, evidentment, si hi ha molts més demandants de feina i hi ha una organització col·lectiva més feble dins de les empreses, doncs afavoreix a les elites econòmiques i financeres. El que passa és que ara hi ha alguns jefazos ja de les grans economies que estan tocant la pera. Perquè clar, els pisos no els compren, ni els cotxes els compren les màquines. I llavors l'interès individual d'un empresari entra en clara contradicció amb l'interès global. I estan veient que hi ha una detracció del consum global amb el tema de les retallades i amb el tema de tot aquest tema. Llavors, clar, estan esprimatxant la vaca i llavors, clar, s'està generant un problema. El tema de l'ERE, de la col·lectivització, l'única via que hi ha és que els béns que produeixen els treballadors són el que diuen els béns refractaris, tenen prioritat o són creditors principals dels treballadors. I en subhastes, potencialment, el que es va fer, per exemple, a l'època de Bruguera, en tots aquests, els treballadors poden comprar o poden accedir als béns de producció i cooperativitzar aquestes empreses. El que passa és que, evidentment, la cosa va de baixada, hem patit un petit reflux i el pati està una mica malament. I per tornar a revifar en aquesta lògica, s'hauria de capgirar una mica la truita. Hola. Vale, bien. Dos cosas. Recuerdos al señor Loperena, se lo ves por ahí. Y al colectivo Ronda, buena gente. El tema de criticar un poco a los sindicatos ya canta. Hay sindicalistas buenos y sindicalistas vendidos. Simplemente se necesita pues reformarlos un poco, que hagan asambleas y tal. Un poco, mucho o demasiado, pero reformar. Lo que no podría ser es nosotros en sindicatos. Porque ¿quiere el micro, señora, y habla? Bien. El pueblo necesita sindicatos, que significa hablar con voz común. Y gracias a los sindicatos tenemos mierda de democracia, pero democracia al fin. Democracia al fin. En la huelga de pensiones del 84 se hizo una huelga y no sirvió para mucho. Aquí las previsiones de futuro de las pensiones se hacen con macroeconomía, de que trabajarán tantos y tal, y luego el futuro da la realidad. La globalización ha sido un éxito para el capital, como siempre, y un fracaso para nosotros. ¿Vale? El hablar de que mi empresa no sé qué y chorraditas de estas de regulación, de ERES y tal, tal. La cosa pasa por una democracia real. Yo normalmente desde el referéndum de la OTAN no voto, porque tanto el voto en blanco como la abstención no cuentan para nada. Lo primero que se podría decir es los votos en blanco menos diputados, el Senado que se vaya a tomar por culo porque no sirve para nada. Pero el tema no es este, el tema es que hay un despilfarro de dinero nuestro, pero que va con palas, con palas, caso Millet y otros, pero a palas, o sea, a palas, se coge una pala, venga el dinero para mi casa y para bolsas. Este es uno de los grandes principales problemas del país. Otro problema de este país es la gente, que digamos lo que digamos, somos un poco ignorantes, por no decir bastantes. Otro dato a tener en cuenta, por ejemplo, dentro de las 17 comunidades autónomas es que unas tienen un PIB más alto que otras, que generan más riqueza, y otras que no tienen ni riqueza ni nada. Y la sigue manteniendo el Estado, y ahora el Estado, como no tiene ni un puto duro, pues se van a la puta calle. Exacto. Este es el problema real. La distribución de la riqueza. Enterría en los años 70 decía que se generaban unos beneficios y que había que hacer una red lo suficientemente tupida, es decir, lo suficientemente que los agujeritos de la red fueran tan pequeños, en los cuales si alguien se descolgaba del mundo laboral y no podía recibir ingresos, tendría cubierto las necesidades básicas. Y este es el problema, que se ha despilfarrado el dinero en muchas chorradas, y no en lo básico, que es el bienestar de la población, pensiones, educación y sanidad. El resto, cada uno de nosotros, nos podemos buscar la vida. Este es el problema del país. ¿Por qué en el País Vasco solo hay un 5,24% de paro y por qué en otras provincias, otras regiones, hay un 25%? ¿Por qué alguien ya en los años 80 hablaba de economía productiva, de no dar dinero si no era para crear empresas, para que crearan puestos de trabajo y no para repartir una miseria como llámese el PER, llámese el paro, llámese la hostia bendita? Este es el problema, este es el problema y no otro. La organización del Estado, la distribución de la riqueza. Realmente en España solo hay 100 familias ricas. No sé si son 5 millones de millones, etcétera, pero son 100 familias ricas desde siempre, desde antes de la República, desde antes de la Guerra Civil. 100, los 100 de siempre. Kropotkin y otras. El problema, vuelvo a insistir, es que no tenemos ni puta idea. Ni puta idea. Como los sindicatos. Los sindicatos han perdido el oremus desde el momento que son subvencionados por el propio Estado. Es como un perro al cual le das de comer y cuando se acostumbra a que le des de comer, el perro deja de buscar comida, pierde el instinto de supervivencia y se doblega ante su amo. Este es el verdadero problema de este país. Esto de las asambleas en la calle, el 15M y todo esto, y algunas críticas a los sindicatos, las críticas a los sindicatos están bien, pero hasta cierto punto, porque si jodemos a los sindicatos, y en el supuesto que desaparezca, cosa que no será, más vale que todos nos quitemos los pantalones y las faldas y nos lo bajemos y pongamos el culo, En serio, nada más. A ver, ahora va a hablar una persona más, no sé si tendríamos que ir acabando ya, lo digo porque si hay alguien más que tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario, que aproveche. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería decir que los sindicatos los hace el pueblo y el pueblo es el que valora cómo está el Estado y cómo está la nación. Pero claro, es lo que ha dicho aquí el amigo. Desde el año 78 o 79, cada trabajador medio está perdiendo unas 70 o 80 mil pesetas cada mes, más la carestía de la vida. Esto es lo que nos ha robado el capital. El paro lo han aumentado ellos y los despidos lo han aumentado ellos, permitiendo a los sindicatos que nos lleven al huerto. ¿Por qué nos llevan al huerto? Porque es lo que ha dicho ahí. Que cobran y se bajan los pantalones. No tenemos un sindicato como en el año 70 o el año 80, que se jugaban el puesto de trabajo y encima les pegaban una paliza y después los echaban para casa. Esto ha sido así. Ahora no hay sindicatos. Hay parlantes, pero que gente que haga trabajo para defender lo de los trabajadores delante del capital no lo hace. ¿Por qué? Porque están comprados, cobran tanto dinero cada mes. ¿Cómo es posible que en este país haya 3 millones de estructuras de pisos sin terminar? ¿Quién lo ha permitido? El Estado. ¿Quién lo ha permitido? El banco. ¿Quién lo ha permitido? Los ayuntamientos. ¿Quién lo ha permitido? Las generalidades. El gobierno se lleva 1,5 millones, 2 millones por piso. Más el ayuntamiento se lleva 1,5 millones, más la Generalidad o el Parlamento que corresponda se lleva 500.000 pelas por piso. Esto está en paro. Los 3 millones de estructuras están, llega la gente, se lleva el cobre, se lleva esto y no son capaces de acabarlos con gente trabajadora española. ¡Española! El trabajo tiene que ser para los españoles. Y luego lo que sobre para los demás. Mientras haya trabajo, tiene que ser por ahí. Mientras haya pisos, tiene que ser para los españoles, por antigüedad y por edad. Esto en San Andrés y en cualquier barrio de Barcelona. ¿Qué dice? ¿Que no? ¿Dice usted que no? No, yo digo que mientras haya para los españoles, tiene que ser para los españoles. Esto es así. Y una vivienda tiene que ser también para los españoles. Tiene que haber para todos. Está rozando el racismo. No, yo no soy racista. Lo que no puede ser que haya un español parado y el otro tenga trabajo. Esto es lo que no puede ser. No, el problema viene por ahí. Todo permitido por el capital. Y es más, ¿cómo es posible que haya 500.000 pisos? 500.000 pisos que lo van a dar ahora por alquiler moderado. No puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Yo no soy racista. A ver si le puede contestar algo. Soy defensor de los trabajadores. ¿Lo entiende? Y soy de izquierdas hasta la médula, porque mi padre estaba en una residencia donde había fascistas y donde había comunistas. Y cuando yo llevé la comida a mi padre, me abrieron todo el pan y me abrieron los chorizos y me abrieron todo. Y los señores aquellos tenían unas salas limpias y bien arregladas. Y entonces yo, cuando salí de allí, ya sé de qué partido era. ¿Lo entiende? Y no soy racista. Y he luchado mucho aquí, en España y en Cataluña. No, usted me ha dicho que eso es manera de ser racista. No. Si hay un puesto de trabajo, tiene que ser para un español. Toma. A ver, yo digo, el trabajo para el que lo trabaja. Iba el compañero. Levanta, levanta, porque no lleva. El trabajo para el que lo trabaja, da igual de dónde venga. Anem a veure, jo per al·lusions, vale, per al·lusions voldria contestar amb aquest senyor que no sé com es diu, bueno, no ho he sentit. Bueno, amb el senyor José i amb aquest senyor que estava parlant ara. Jo volia plantejar-te una cosa. La crítica, almenys amb el moviment que jo estic, no és tant... si vols et contesto en castellà, no hi ha problema. ¿Lo entiendes mejor en castellano o en català? Vale. El problema que nosaltres critiquem els sindicats no és tant el sindicalista de peu de fàbrica, que aquest està lluitant de veritat, si no estem parlant del sindicalista que tu has puntualitzat, i em penso que aquest sí que és el tema, que està cobrant de l'Estat i està cobrant forces diners i que en realitat no treballa pel pobre sindicalista que s'està menjant cada dia els mocs, com abans una expressió que has fet tu, sinó que està cada dia sopant, dinant amb ministres, no sé què, no sé quantos, i igual que els partits polítics, que ja he dit abans, que abans de la transició funcionaven d'una manera i quan arriba la transició se n'obliden de tot allò que havien sigut i passen a ser una altra cosa, doncs el mateix passa amb els sindicalistes. O sigui, la crítica no és el sindicalista en si, perquè en el nostre moviment també n'hi ha, sinó els qui manen els sindicats. Això t'ho voldria puntualitzar, perquè no és ficar-nos amb el sindicalisme que té que existir i cada un pot agafar la seva acció de sindicat o anar per lliure, sinó que la crítica és per aquells senyors que estan a Madrid i que estan parlant i tal i que qual. En quant a la intervenció d'aquest senyor, se li ha dit per aquí que ratlla el tema del racisme, però jo crec que no, ratlla un tema de record històric. El record històric és, quan parlem dels espanyols, de quina Espanya parlem? Perquè clar, jo podia, i els més vells d'aquí, podien recordar de que Catalunya s'ha fet gran i s'ha enriquit i d'això gràcies als emigrants que han vingut d'altres països, perquè per mi Catalunya és un país, amb la qual cosa aquí entraríem en un altre debat de dir que clar, com que ara no hi ha treball, doncs que els immigrants que van vindre amb el seu temps, doncs que se'n vagin, això seria absurd, absurd. Però és que estic enfocat tal com diu aquest senyor, enfocat tal com aquest senyor, perdoni, enfocat això tal com diu aquest senyor, vale, podríem arribar a aquest absurd que estic dient, que no és, o sigui, que jo ho estic dient com a absurd, però és que podríem arribar a dir, no, jo si em dic Puigmartí, sóc català, no vull que el senyor García, que va néixer a Almeria, treballi aquí. Podíem entrar, però en aquest debat podíem entrar si seguim per aquí. Això estic d'acord. Estic d'acord, però ni d'aquí. Perdó, però ni d'aquí, ni de Polònia, ni del Marroc. Bueno, hauríem d'anar acabant. I el tema era la contrarreforma laboral i el pensionazo. Llavors, jo vull convidar a la gent a que vinguin a l'assemblea els dimarts a les 8 per fer coses productives i sortir de la crisi. Llavors, bueno, el tema, el trabajo para quien lo trabaja, insisteixo, contractes dignes per tothom, també crec que hauria de ser la moraleja d'aquesta xerrada, i que no ens siguin retallant els drets. I llavors vull deixar l'última paraula per al nostre ponent, i sobretot bueno, agrair-li moltíssim que hagi estat aquí, que hem estat molta estona, i res més. Ho acabaríem perquè ja portem quasi bé una hora i mitja, falten 5 minuts per l'hora i mitja. Si hi ha alguna paraula més, ha de ser, però que molt breu. Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa, però que no tingui a veure amb la immigració, sinó amb el tema laboral, si us plau? No? Vale, merci. No, res, que moltes gràcies per venir i animar-vos a participar, a continuar participant al moviment, a les places, a discutir i ara que ve una mica el fred, si us plau, que no baixi l'ànim i que continuem una mica, encara que sigui una mica més abrigats i amb una mica més d'inclemències del temps, tots continuant a les assemblees i continuant participant. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Jordi. I això, assemblea dimarts a les 8 aquí, per qui vulgui participar.